کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں اور آپ آج یہاں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کو سننے سنانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس تربیتی نشست کے لیے بھی منتظمین سے، خاص طور پر حضرت صاحبزادہ صاحب سے اور حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب سے، ان کے رفقاء سے کسی طرح کا تعاون فرمایا ہے، حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی، میری، سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی صفات نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے حضرت صاحبزادہ صاحب، آپ حضرات کو چند بنیادی تربیتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے. تربیتی نشست میں بڑے حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ حضرات کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض بھائی کسی سخت لہجے کو سن کر جذبات میں آ جائیں. ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اس پنڈال کے اندر تشریف فرما ہے، جذبات پر قابو رکھنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. یار، اکیلے اکیلے کھانا تو اچھا نہیں ہے. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اس لج پال آقا کے دین کے مبلغ ہیں جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور پتھر بھی کھائے دین کی تبلیغ کے لیے. پتھر مارنے والے پتھر مارتے تھے، گالیاں دینے والے گالیاں دیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا مانگتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. رب العالمین، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں. سوال کیجئے، ضرور کیجئے، اور اگر کوئی سخت لہجے میں بھی سوال کرے تو برائے مہربانی آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ یہ صرف سخت لہجہ استعمال کر رہا ہے، ابھی گالیاں تو نہیں دی اس نے. بہت کچھ سننا پڑتا ہے ہمیں. آپ کو اگر یقین ہے اس بات کا کہ ہم تسلی کرا سکتے ہیں تو صبر سے بیٹھے. بس آج کی اس تربیتی نشست میں خطاب کے بعد جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، کیا میرے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مداخلت نہیں کرے گا؟ آرام سے سکون کے ساتھ تشریف رکھیے، ہم جانے اور سوال کرنے والے کو. اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت مناظر اسلام, مناظر اسلام. ہم تو بھائی یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس امن بھی ملے گا, چین اور سکون بھی ملے گا. ہم تو یہی بتانا چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنے عمل سے بھی اسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تقریر شروع کرنے سے پہلے کل کی تقریر میں, کل کی نشست میں جو حضرات تشریف فرماتے وہ جانتے ہیں کہ ایک بھائی تھے رضوان, انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ تھے, ان کو پتہ نہ چلا. تو میں نے جواب کے اندر بخاری شریف کی حدیث پڑھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے وحی نازل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, کہ قسم ہے اللہ کی میں اپنی بیوی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں, برا نہیں سمجھتا. وہ بھائی کہہ رہے تھے حدیث نہیں ہے. تو میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ بھائی اس کی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو آپ بخاری شریف لے آئیں میں نکال کے دکھا دوں گا, یا اگر آپ نہیں لا سکتے تو مدرسہ ہمارا رکن الاسلام دور نہیں ہے, قریب ہے, بس آدھا گھنٹے کے اندر اندر کتاب آ جائے گی, آپ کو نکال کے دکھا دیں گے. یا ایک صورت یہ ہے کہ کل تربیت کی نشست میں میں بخاری شریف لیتا ہوں گا, تو بھائی کل ہی بخاری شریف لانے پر تو رضامند نہ ہوئے, تو آج میں بخاری شریف لے کر آیا ہوں. دکھاؤ جی, یہ ہے میرے ہاتھ میں بخاری شریف, دیکھ لیجئے, صحیح بخاری شریف, قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے, جلد پہلی ہے, صفحہ 364 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فواللہ, پس قسم ہے اللہ کی, ما علمت علی اہلی الا خیرا, میں اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے اندر خیر دیکھتا ہوں, برائی نہیں دیکھتا. وقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا, اور جس مرد کے ساتھ میرے اہل کو ملوث کیا جاتا ہے اللہ کی قسم ہے, اہل حدیث عالم ہے علامہ وحید الزمان, یہ ان کا ترجمہ ہے تفسیر الباری کے نام جو چھپا ہوا ہے, تو ترجمہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم خدا کی میں تو اپنی بیوی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں, اور جس مرد سے تہمت لگاتے ہیں اس کو بھی میں نے اچھا ہی سمجھا ہے. دیکھیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے فرماتے ہیں فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, تو اب مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان پر اعتبار کرتا ہے. سرکار ایک بات بغیر قسم کے بیان فرمائیں اس کو ماننا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے, لیکن جس چیز کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر بیان فرمائیں اس میں تو پھر کسی طرح بھی شک کرنا اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے. سبق کے درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ عنوان پر گفتگو شروع کی جا سکے. حبیب اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے عرب والے شرک اور گمراہی کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اتنے پاگل تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کو اپنا مالک خالق سمجھ کر مستقل مان کر ان کی عبادت کرتے تھے. اتنے بڑے پاگل تھے. ادھر بھی شرک ہو رہا ہے, ادھر بھی شرک ہو رہا ہے, ہر جگہ شرک اور کفر کے اڈے قائم تھے. خود بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آن کر توحید کا ڈنکا بجایا, جب اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا, تو دھیرے دھیرے حال یہ ہو گیا کہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. مشرق و مغرب دنیا اندر, مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور. نبی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اسی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ارشاد فرمایا, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے, اب مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں. ہاں اس بات کا خطرہ ضرور ہے کہ تم دنیا کے اندر پھنس جاؤ گے, دنیا دار بن جاؤ گے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے, میرا کلمہ پڑھنے والے اب شرک ہیں. سرکار نے کیا فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سرکار تو فرماتے ہیں کہ میری امت اب شرک نہیں کرے گی, لیکن کیا وجہ ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت ہو رہے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت پھیل رہے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے پمفلٹ چھپ رہے ہیں شرک بہت پھیل رہے ہیں. سرکار تو فرماتے ہیں مجھے شرک کا ڈر نہیں, لیکن فتویٰ شرک کا کیوں لگتا ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے عطا کرتا چلوں. سرکار نے اس سوال کا جواب بھی آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی تو اپنی شان یہ ہو گئی تھی, اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے شہید و قریب بلو آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی تو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھے تم پر ایک ٹولی کا بہت بڑا خطرہ ہے آقا وہ کیا فرمایا وہ ٹولا قرآن بڑا پڑے گا نبی پاک نے پہلے سنا نبی پاک علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے بارے مجھے قوم سے بڑا ڈر لگتا ہے وہ ٹولا قرآن بڑا پڑے گا سرکار نے پہلے نشانیاں بتا دیا یہ لوگ دو دو رکو قرآن پڑھ کر جائیں گے ترجمہ کریں یا نہ کریں درسے قرآن پڑھا دیں گے صبح قرآن دوپہر قرآن رات قرآن قرآن قرآن قرآن کرتے چلے جائیں گے سرکار فرماتے ہیں قرآن بڑا پڑھیں گے اور پھر قرآن کی حلاوت ان کے چہروں سے بھی ٹپکنے لگے گی اللہ نبی پاک علیہ السلام کو السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک وقت آ جائے گا یہی قرآن پڑھنے والا ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر ہمسایوں سے لڑے گا ہتھیار پکڑ لے گا ہمسایوں سے لڑے گا سرکار نے فرمایا صحابہ نے پوچھا آقا یہ قرآن پڑھنے والا ٹولا جب ہمسایوں سے لڑے گا تو اس لڑائی کی بیس کیا بنائے گا لڑائی کی بنیاد کس کو قرار دے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پڑھنے والا ٹولا لڑائی کی بنیاد بنائے گا شرک پر ہتھیار ہاتھ میں پکڑ لے گا ہتھیار پکڑ کے اپنے ہمسائے سے کہے گا ارے مشرک تو شرک کر رہے شرک کرنا چھوڑ دے وغیرہ درج کر دوں گا ہتھیار پکڑ کے لڑے گا حضرت حذیفہ بن جمان عرض کرتے ہیں کمنی والے سائیں اللہ جو پہلا فیصلہ کرتے جائیے جن لوگوں پر فتویٰ لگے گا کیا وہ واقعی شرک کرتے ہوں گے یا فتویٰ لگانے والا خام کا فتویٰ لگا تو شرک کا حقدار بنتا چلے جائے گا نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا ارے مسلمانوں کلمہ تجربہ کرنے والے نبی پاک کے پیسے اور سینے میں رکھنے والے اپنے ایمانوں پر ناز کرے اپنے عقیدوں پر ناز کرے نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا بل ایمانی جن پر فتویٰ لگے گا وہ تو مشرک نہیں بنے گے بلکہ فتویٰ لگانے والا خود فتویٰ لگانے کی وجہ سے شرک کا حقدار بن جائے گا خدا کرے تیری مدد سیدت خدا کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد عمر کرے تیری مدد صدیق کرے تیری مدد غوث کرے تیری مدد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے دی ہے عقل آپ کو ذرا سوچیے آج شرک کا فتویٰ کن پر لگتا ہے اور کون لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو شرک کا فتویٰ کس پر لگتا ہے ہم پر یا رسول اللہ کہنے والوں پر ہم کہتے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانے عطا فرمائے تو فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ ہم پر. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فضل و کرم سے حاضر و ناظر بنایا, فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا ہے, جن پر فتویٰ لگے گا مشرق ہوں گے یا فتویٰ لگانے والا شرک کا حقدار بن جائے گا؟ فتویٰ لگانے والا. کیوں نہ کہوں اول و آخر سب کو جانے دیکھے بستی کو, اول و آخر سب کو جانے دیکھے بستی غیب کی خبر دینے والا اللہ کا ہو حبیب نبی, اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ. اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے شرک کا معنی بھی عرض کرتا چلوں. شرک میں کس چیز کا نام ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے, شرک کی ہے تین قسمیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, یہ بھی ہے شرک. جیسی ذات اللہ کی ہے ویسی ذات کسی اور کی ماننا, یہ بھی ہے شرک. جیسی صفت اللہ کی ہے اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق میں ماننا, یہ بھی ہے شرک. اگر آپ اس بات کو دوبارہ غور سے سنیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کا نام ہے شرک فی العبادت. اور اگر اللہ جیسی ذات کسی کی مانی جائے تو اس کا نام ہے شرک فی الذات. اور اگر اللہ جیسی صفت کسی میں مانی جائے تو اس کا نام ہے شرک فی الصفات. شرک فی العبادت, شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم لوگ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت ہے. آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا کوئی تم میں سے غوث پاک کی عبادت کرتا ہے, حضرت علی کی, حضرت ابو بکر کی, سید الانبیاء کی؟ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنے آئے, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, مجھے آن کے کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, صاحبزادہ صاحب سے کہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, قاری نیاز صاحب سے کہے, مولانا قاری رشید صاحب سے کہے کہ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بیٹا کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق, سب سے پہلے مسلمان بنانے کے لیے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق. ہمارے گھر میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلا کر دھلا کر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کے کان میں, اور اذان کے اندر تو ہم صاف کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو بھائی ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, ذرا محبت سے کہہ دیجیے, بلند آواز سے کہہ دیجیے. اللہ کہتا ہے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہے, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں, عبادت صرف اسی کی. اس جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ جنت جانا چاہتا ہے اچھے کام بھی کرے, عمل صالح بھی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ولا شرک بھی عبادت روکتی احدا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. بھائی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں. اب عبادت کس چیز کا نام ہے یہ بھی بیان کرتا چلوں. عبادت نام ہے کسی کو مستقل مان کر واجب الوجود مان کر ادب کرنے کا, یعنی جب ادب کیا جائے کسی کو مستقل مان کر, معبود مان کر, واجب الوجود مان کر, تو اس ادب کا نام ہے عبادت. اب میں اس کی دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ہم کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر, واجب الوجود سمجھ کر, یوں کہہ لو معبود سمجھ کر. تو کھڑے ہونا کیا بن گیا؟ عبادت. اچھا رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر, تو ہاتھ چھوڑ کر رکوع کے بعد ہم کس کا ادب کرتے ہیں؟ اونچا کہہ دو. کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر, معبود سمجھ کر. تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر یہ کھڑے ہونا کیا بن جائے گا؟ عبادت. ہم کرتے ہیں سجدہ, ہم سجدے میں جا کے کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر, معبود سمجھ کر. تو یہ سجدہ کیا بن گیا؟ عبادت. پتا چلا جب کسی کا ادب کیا جائے معبود سمجھ کر, مستقل سمجھ کر, واجب الوجود سمجھ کر, تو اس ادب کا نام ہے عبادت. لیکن اگر یہی کام مستقل سمجھ کر نہ کیے جائیں, غیر مستقل سمجھ کر کیے جائیں, واجب الوجود سمجھ کر نہیں ممکن الوجود سمجھ کر کیے جائیں, جو کہہ لیجئے جب یہی کام معبود سمجھ کر نہیں مخلوق سمجھ کر کیے جائیں, تو پھر عبادت نہیں بلکہ تعظیم بن جاتے ہیں. دیکھیے آپ کے گھر میں آ گئے پیر و مرشد, آپ کے ابا جان آ گئے, آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیجیے, ویسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہونا, استاد کے سامنے کھڑے ہونا یہ کیا بنے گا؟ تعظیم. کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے مستقل سمجھ کر, اور استاد باپ اور پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں غیر مستقل سمجھ کر. وہ اللہ کا ادب کیا تھا واجب الوجود سمجھ کر, ان کا ادب ہو رہا ہے ممکن الوجود سمجھ کر, اس کا ادب کیا تھا معبود سمجھ کر, جہاں ادب ہو رہا ہے مخلوق سمجھ کر. تو نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت بن جائے گا, ماں باپ کے آگے کھڑے ہونا تعظیم بن جائے گا. لیجیے دوسری مثال کہ نماز کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو ہاتھ چھوڑ کر ہم نے کس کا ادب کیا تھا؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر. لیکن میں کسی وقت سکول بھی پڑھتا رہا ہوں تو ہمارے پنجاب میں اس وقت رواج یہ تھا کہ صبح جب حاضری ہوتی تھی تو حاضری سے پہلے اسمبلی ہوتی تھی, اسمبلی میں سارے اساتذہ بھی کھڑے ہوتے تھے, سارے طلبہ بھی آتے تھے. تو ایک لڑکا پہلے تلاوت کیا کرتا تھا, دو لڑکے ہمارے سکول میں نعت شریف پڑھا کرتے تھے, اور پھر دو لڑکے مل کر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا کرتے تھے, پاک سر زمین شاد باد. یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. اور میں دیکھا کرتا تھا جو ہی قومی ترانہ بجنا شروع ہوتا, ہیڈ ماسٹر صاحب بھی, باقی ماسٹر صاحبان بھی, سارے طلبا بھی, سب یوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے. اب توجہ کیجیے, جہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہیں نماز میں بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے, لیکن نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کس کا ادب کر رہے تھے؟ تو نماز میں ہاتھ چھوڑنا کیا بن گیا؟ عبادت. اور یہاں ہاتھ چھوڑ کے کس کا ادب کر رہے ہیں؟ وطن کا, قومی ترانے کا. تو وطن کے لیے قومی ترانے کے لیے ہاتھ چھوڑنا کیا بن جائے گا؟ تعظیم. لیجیے اب دو مثالیں میں قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں. بولو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے بھی ہیں, کرتے بھی تھے. لیکن جب میں نے قرآن شریف پڑھا تو قرآن شریف میں مجھے ایک اور نظارہ نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتو, جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں تو تم سارے کے سارے سجدہ کر دینا. یا رب العالمین, بالکل ٹھیک, تیرے آدر کی تعمیل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی, پیدا کیا, روح ڈالی, ارشاد فرمایا, اسجدوا لآدم, چلو بھائی سارے کے سارے حضرت آدم کو سجدہ کرو. اللہ فرماتا, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم پیارے کو سجدہ کرو, سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, جبریل بھی سجدے میں چلے گئے, میکائیل بھی سجدے کے اندر, اسرافیل اسرائیل بھی سجدے کے اندر, زمین والے فرشتے بھی سجدے کے اندر, آسمانوں والے فرشتے بھی سجدے کے اندر. جان میں کوئی رات نہیں گیا. اللہ فرماتا, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا, لیکن ابلیس بے ایمان نے سجدہ نہیں کیا. دفع کرو اس بدبخت کو, جو اللہ کے پیاروں کا ادب نہیں کرتا ہم اس کو کیوں چھیڑیں؟ چھوڑو اس کو, دفع کرو اس کو. ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کے پیاروں کی. بولو جبریل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے جبریل کے نہیں کرتا؟ کرتا ہے. لیکن جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کیا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے؟ مستقل سمجھ کر، معبود سمجھ کر، اور جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا کیا سمجھ کر؟ غیر مستقل سمجھ کر، اس کی مخلوق سمجھ کر. پتا چلا جب ادب کیا جائے مستقل اور معبود سمجھ کر عبادت بن جاتا ہے، اور جب ادب کیا جائے غیر مستقل اور مخلوق سمجھ کر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. ہم نے ایک نعرہ بھی لگانا ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، ایک نعرہ ایک طرف، سعید اسد سعید اسد، ایک نعرہ ایک طرف، ایک نعرہ ایک طرف، خدا کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد. اب آئیے دوسری مثال عرض کروں. یوسف علیہ السلام والسلام سے چھوٹے تھے، ایک دن آگے ابا جان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، گیارہ تارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام والسلام اللہ تعالیٰ کے شان والے نبی ساری بات سمجھ گئے، فرمانے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ داؤ لگائیں گے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. حیدرآباد کے گجور مسلمانوں، صاحبزادہ عبدالقیر محمد زبیر کی صدارت میں جلسہ سننے والے مسلمان بھائیوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں، آخر ایک وقت آیا، بھائیوں نے حضرت یوسف کو پکڑا، پکڑ کے کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک دیا. ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر لے گیا، مصر جا کے غلاموں کی طرح حضرت یوسف بکے بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، وزیر اعظم کے گھر پہنچ گئے. وزیر اعظم کی بیوی عاشق ہو گئی، عاشق ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے معصوم یوسف کو جیل کے اندر بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنے برس تک جیل میں رہے، جیل سے نکلے سیدھے تخت مصر پر جا بیٹھے. آخر ایک وقت آیا، قحط پڑ گیا، مصر والے دانے دانے کے محتاج بن گئے، کنعان والے بھی دانے دانے کے محتاج بن گئے. مصر والے بھی غلہ لینے حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں، کنعان والے بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے. ایک وقت آیا، گیارہ کے گیارہ بھائی بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، دنیا میں حضرت یوسف کے پاس رہ گئے، دس واپس چلے گئے. ایک وقت وہ بھی آیا، بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں، کنار سے حضرت یعقوب بھی چلے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ چلی، گیارہ بھائی سامنے آئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. جو سارے سامنے آئے، حضرت یوسف کو ہاتھ سجدہ کیا، سب سجدہ ختم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام بولے، کہنے لگے جا ابتی ہذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. مگر آج اسی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے جو خواب آج سے 40 برس پہلے یوسف نے دیکھ لیا تھا. نعرہ تکبیر، بولو یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو اللہ کو بھی سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ لیکن ایک فرق ہے، جب اللہ کو سجدہ کرتے تھے کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، معبود سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر. اور آج حضرت یوسف کو جو سجدہ ہو رہا ہے کیا سمجھ کر؟ غیر مستقل سمجھ کر، اس کی مخلوق سمجھ کر. پتا چلا جب ادب کیا جائے کسی کا مستقل سمجھ کر عبادت بن جاتا ہے، اور جب ادب کیا جائے اس کی مخلوق سمجھ کر پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. یہاں کسی کے ذہن میں شک نہ رہ جائے، میں مسئلہ واضح کرتا چلوں کہ بطور تعظیم مخلوق کو سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام مصطفیٰ آیا تو سرکار نے آن کے منع کر دیا، اب کسی مخلوق کو سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ کس کو ہوگا؟ سرکار تشریف فرما سے ایک اونٹ آ گیا، اونٹ نے آن کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا. شہبہ دیکھ رہے تھے، شہبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی اتنی شان ہے کہ جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. سرکار نے فرمایا اگر میری شریعت میں، میرے نظام مصطفیٰ میں مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اب سجدہ کسی مخلوق کو نہیں ہوگا، سجدہ کس کو ہوگا؟ صرف لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ سنی سجدہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں لاکھ لاکھ سنوں کے پتھر پر جو کسی قبر کو یا کسی پیر کو سجدہ کرے، ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ بس ایک بات کہتے ہیں کہ جو پیر فقیر کو، کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے معبود مان کر، مرتد مشرق بےمان ہے. اور جو ادب کے لیے سجدہ کرتا ہے، مخلوق سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کا محبوب سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، مشرق تو نہیں ہے. لیکن سور کھانا اور تعظیم کے لیے مخلوق کو سجدہ کرنا ایک برابر. تو ہم بھی کسی کو سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ ایک بھائی کہہ رہے نہیں تم تو سجدہ کرتے ہو. تو میں نے کہا کہاں سجدہ کرتے ہیں؟ کہ تم چومتے نہیں ہو. یہ چومنا سجدہ ہی تو ہے. تو میں نے کہا جا یار، یہ چومنا سجدہ تھوڑی ہے، یہ چومنا سجدہ نہیں، یہ تو پیار کی بات ہے. اور تجھے جس پر پیار آ جاتا ہے پتہ نہیں اس کی کون کون سی جگہ چوم لیتے ہو. مجھے تو مصطفیٰ کے نام پر پیار آتا ہے، میں مصطفیٰ کا نام چوم لیتا ہوں. اب میں ساری باتیں کھول کے نہیں بتا. لوگ تمہیں ترمذی شریف پڑھ کے سناؤں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لا کر سیدہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، کھڑی بھی ہو جاتی، آن کے نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ بھی چومتی، اپنی مسند پر بٹھاتی. اور اگر کبھی سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ اپنے ابا جان کے گھر چلی جاتی، کل نبیوں کا سردار، جنتی عورتوں کی سردار کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے، حضرت فاطمہ کا ماتھا چومتے. اگر چومنا سجدہ ہوتا نہ سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم کا ہاتھ چومتی، نہ نبی پاک اپنی صاحبزادی کا ماتھا چومتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دوسری بڑھا کیا آپ کہتے کلا نکلو یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سواریوں پر سوار تھے اچانک سامنے مصطفیٰ کریم نظر آئے جلدی جلدی سواریوں سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی چومنے شروع کر دیے پاؤں بھی چومنے شروع کر دیے اور اگر ہاتھ پاؤں چومنا شرک ہوتا سجدہ ہوتا خدا کی قسم ہے سیادہ کبھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پاؤں نہ چومتے اور اگر انہوں نے گناہ کر ہی لیا تھا تو سرکار کہتے ہو میں تو توحید بنانے آئے تم کیا شرک کر رہے ہو اور پتہ لگا چومنا شرک ہے نہیں نہیں جب تک بندہ زندہ ہونا زندہ تب تو چومنا جائز ہے اور جب بندہ مر جانا تو مرنے کے بعد چومنا حرام ہے میں نے کہا یار پتہ نہیں تجھے کس الو کے پٹھے نے شیخ العزیز بنا دیا نکالنا بخاری شریف اگر کوئی سوال کرے تو میرے پاس موجود ہے جلد ایک صفحہ 104 سے کٹ کے بخار ایسے نہیں نارا تکبیر نارا رسالا ایک نارا ایک طرف ایک نارا ایک طرف خدا کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد ابو بکر کرے تیری مدد عمر کرے تیری مدد عثمان کرے تیری مدد شیر خدا کرے تیری مدد حسین کرے تیری مدد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سال مبارک ہوا سرکار کے جس میں ایک دستے روح نے پرواز کیا یار ہمارے مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے بخاری شریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں صفحہ نمبر 166 سے پڑھ کے سنا رہا ہوں برکتی تائی طرف پڑھ کے سنا رہا ہوں سب بنا ہوں آ کے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو چوما بوسا دیا سما بکا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سکول ابھی ابھی اندر جان نبی اللہ نبی پاک کا وصال ہو چکا تھا ابو بکر صدیق نے آ کر حضرت نبی کریم علیہ السلام کا پہلے بوسا لیا ماتا چوما پھر کہا یا نبی اللہ نہیں اور یہ تو ایک سیاتی نے چوما ہے نا سیاتی بھی غلطی کر جاتی ہے میں تو تب مانوں گا کہ کسی میت کو مصطفیٰ نے چوما ہو میں تو تب مانوں گا میں نے کہا یار کمال ہے سیابی پہلے سیابا سیابا کا نارا ہے اور جب صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کو بعد از وصال بوسہ دے رہے تھے اب سیابی کو نہیں مانتے چل رہا ابن ماجہ شریف باب و تکبیر المیت ہے میت پر چوم رہے تھے باب سرکار کے پیارے صحابی حضرت کے عثمان بن مظعون کا وصال ہوا خود مصطفیٰ نے آ کے اپنے سیاتی کو چوما اور پتہ چلا کہ روح جسم کے اندر ہو تب بھی چومنا جائز ہے روح پرواز کر جائے تب بھی چومنا نہیں نہیں اور جب تک بندہ زمین کے اوپر ہو تو چومنا جائز قبر میں چلا جائے تو قبر کو چومنا نہیں جائز اچھا بھی چومنا کیا ہوتا ہے تو جو کرنا چومنا یہ ہے یہی ہے نا دیکھو ذرا پھر لیکن اگر کوئی یوں کرے وہ پیچھے کہیں نا وہ چہرہ رکھ کے پڑھائی رہے یہ تو چمڑے میں بھی اپنا جا رہے نا یہی ہے نا لے سونا بھجی زمانہ تھا مروان کا مروان اپنی گورنری کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا تو اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ رجلن واضعا وجهه على قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی اپنا چہرہ اپنا منہ نبی پاک کے قبر انور پر رکھے ہوئے ہے چنے جا رہے ہیں رکھے ہوئے مروان کو بڑا غصہ آیا اس نے آ کے یوں پیچھے سے پکڑ لیا اے کیا کر رہے ہیں تم اس بندے نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو معمولی بندہ نہ تھا نبی پاک کا میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے اور کہو مروان سن میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا انما جے تو رسول اللہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری کیا سمجھ کے آئے تھے کس کے پاس آئے تھے اونچا کہہ دو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تھے اور زندہ سمجھ کے آئے تھے یا پتھر سمجھ کے آئے تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یار جس جس کا ایمان ہے میرے ساتھ محبت سے پیار سے پردے سے ہوا کا یہ ایمان اور طریقہ تھا تو زندہ ہے واللہ جس کا ایمان نہیں جیسا خاموش رہے لیکن جس کا ایمان اور عقیدہ ہے محبت سرکار کی ناک پر دے کیونکہ یہ میں نے کل بتایا تھا مجمع لگا کے مصطفیٰ کی ناک پڑھنا کس کی سنت ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کے مصطفیٰ کی ناک خوانی کرتا ہے ہم فرشتوں کا مجمع تو نہیں لگا سکتے اور ہم تمہارا مجمع لگاتے ہیں اور سب ملتے آج مصطفیٰ کی ناک خوانی کرے کیا پتا جھولی کے اندر خیر پڑی جائے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ حضرت ابو ایوب انصاری حاضروں کے ہم سیرت حاضروں کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا اور پتا چلا یہ کومنا سجدا لیکن آپ لوگ اس وقت دل میں ایک بات سوچ رہے ہیں کہ جب قبر کا کومنا جائز ہے تو اہل سنت کے بزرگ منع کیوں کرتے ہیں ابھی آپ اس وقت سوچ رہے ہیں مجھے پتا ہے علماء تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ منع اس لیے کرتے ہیں جو میں سمجھا کہ خاص دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. منع کرتے صحیح منع کرتے ہو کیوں؟ کہ خاص دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی. اب ذرا دیکھو مجمع عام ہو اور مولوی سعید اسد کسی قبر کو دے بوسا چومے تو کیا رزلٹ بنے گا؟ دیکھنا ذرا. ایسا چومے گا تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ مولوی سعید اسد قبر کو سجدہ کر رہا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں نہ لوگوں کے سامنے قبر کو چومو نہ کسی کو سجدے کا وہم پڑے خاص طور پہ کل اما کے نہیں ہوگا. اچھا بھی ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اونچا کہہ دو. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک بات اور کہتے ہیں کہ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں, رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے. لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جس عبادت میں مصطفیٰ کا ادب نہیں خدا کی قسم ہے وہ عبادت بھی اللہ کو منظور نہیں. لے سن یہی بخاری شریف, یہی بخاری شریف. ایک ساتھی ہے جن کا نام ہے ابو سعید مولا, نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے اچانک سرکار نے بلایا, ابو سعید بات سنو. ابو سعید مولا سوچ میں پڑ گئے کیا کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی اور بلایا ہے مجھے رسول اللہ نے, کیا کروں؟ ان کے دماغ میں, ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا نمبر ہے پہلا, رسول اللہ کا نمبر ہے دوسرا. کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس لیے پہلے نماز مکمل کروں گا پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, سرکار نے فرمایا میں نے تو تجھے بڑی دیر ہوگی بلایا تھا, کیا کر رہا تھا؟ عرض کیا تھا میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ بلائے, اللہ کا رسول بلائے تو اللہ رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنی آخرے تیری نظر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ویسے ذرا اپنی گھڑی دیکھیں ٹائم کیا ہوا ہے. گیارہ ہی ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ گیارہویں کے ماننے والے بیٹھے تھے نا, تو پھر گیارہ بجے ترنٹ آ گیا. تھک تو نہیں گیا؟ جو تھک گیا اگر آپ کھڑا کریں گے میں دیکھ لوں گا. لیکن یار آپ نے ذرا کچھ دل سے دعا نہیں کی, کل سے مجھے آج کھانسی زیادہ ہو گئی, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. آپ ذرا محبت سے دعا کریں تو اللہ کے محبوب کے امتیوں کی دعا میں اثر پڑا ہے. دعا دعا فرمائے اللہ مناظر اسلام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نہیں کچھ نہیں, کوئی بات نہیں, کھانسی اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, تھوڑی جائیں گے. صاحب حدیث تو ختم ہو گئی. حضرت ابو سعید مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا غلطی ہو گئی, آج کے بعد کا نماز پڑھ رہا ہوں گا, آپ نے اگر بلایا تو نماز چھوڑ دوں گا آپ کی بارگاہ میں. حدیث ختم. اور اس پر جو ارشاد الساری میں ہے وہ ذرا پڑھو کہ ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی, تین رکعت پڑھ لیں گے خلاصہ رکھا,